Enfal Suresi. Medine döneminde Hicri 2. yılda vaki olan Bedir gazasından sonra nazil olmuş olup 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Sana ganimetlerin taksimini soruyorlar. De ki, onun taksimi Allah'a ve Resulüne aittir. Onun için siz gerçek mümin iseniz, Allah'a karşı gelmekten sakının. Birbirinizle aranızı düzeltin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki, yanlarında Allah zikredilince kalpleri ürperir. Kendilerine onun ayetleri okununca bu onların imanlarını arttırır ve yalnız Rablerine güvenip dayanırlar. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Namazı hakkıyla ifa edip, kendilerine nasip ettiğimiz mallardan hayırlı işlerde harcarlar. اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. İşte gerçek müminler onlardır. Onlara Rablerinin nezdinde, cennette yüksek dereceler, mağfiret ve kıymetli bir nasip vardır. كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. Nitekim pek yerinde ve gerekli bir iş için Rabbin seni evinden çıkardığı zamanda müminlerden bir kısmı bundan hoşlanmamıştı. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنْ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. Gerçek apaçık meydana çıktıktan sonra bile onlar bu hususta seninle münakaşa ediyorlardı. Sanki gözleri göre göre ölüme sevk ediliyorlardı. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Allah, iki topluluktan birine sizi galip kılacağını vaat ettiğinde, siz silahsız olan topluluğun, kervanın sizin olmasını arzu ediyordunuz. Halbuki Allah ise, emirleriyle hakkı üstün kılmak ve şirkin kuvvetini yok ederek, kâfirlerin ardını kesmek istiyordu ki, o suçlu müşrik güruhu hoşlanmasa da, hak olan İslam'ı yüceltsin, batıl olan şirki de ortadan kaldırsın. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. O vakit siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben size peş peşe gelecek 1000 melaikeyle imdad edeceğim diye duanızı kabul buyurdu. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ billahi innallaha azizun hakim. Allah bunu sırf size bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz güven duysun diye yaptı. Yoksa gerçekte yardım ancak Allah'tandır, başkasından değil. Çünkü Allah azizdir, hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. Düşman korkusundan gözünüze uyku girmediği için o vakit Allah inayetiyle güven ve sükûnet vermek için sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini, vesvesesini sizden gidermek, kalplerinize kuvvet vermek ve savaş meydanında ayaklarınızı sabit kılmak için gökten üzerinize su indiriyordu. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. Rabbin meleklere vahyediyordu ki, muhakkak ben sizinle beraberim. Haydi siz de müminlere sebat ve cesaret verin. Kâfirlerin kalplerine korku salacağım. Haydi vurun onların boyunlarına, vurun onların parmaklarına. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Evet, böyle. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı çıktılar. Kim Allah'ın ve Resulünün karşısına çıkarsa, bilmeli ki Allah'ın cezası çetindir. ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَاَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَارٍ. İşte ey kâfirler! Bunu gördünüz ya, şimdi tadın bakalım onu. Kâfirlere ayrıca bir de cehennem azabı var. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارِ. Ey iman edenler! Ordu halinde kâfirlerle savaşmak için karşılaştığınızda, onlara arkanızı dönüp kaçmayın. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Her kim böyle bir günde savaş icabı dönüp hücum etmek için bir tarafa çekilmek veya diğer bir birliğe katılmak gibi taktik bir maksat dışında düşmana arka çevirirse, Allah'tan bir gazaba uğrar. Onun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir akibettir. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Siz savaşta onları kendi kuvvetinizle öldürmediniz. Lakin Allah öldürdü. Ey Resulüm! Attığın vakit sen atmadın. Lakin Allah attı. Ve bunu Allah, müminleri güzel bir imtihana tabi tutmak için yaptı. Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitir ve bilir. ذَٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ İşte Allah size böyle yaptı. Çünkü Allah, kâfirlerin tedbirini zayıflatır. اِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَاِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاِنْ تَعُودُوا نَعُدُ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ Ey müşrikler! Siz zafer mi istiyordunuz? İşte zafer geldi. Siz müminlere hücumdan vazgeçerseniz, bu sizin için daha iyi olur. Yok döner, yine savaşa başlarsanız, biz de başlarız. Askeriniz çok da olsa size hiç fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُونَ Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı ve Resulullah'ın öğütlerini işitip dururken, ondan yüz çevirmeyin. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ İtaat kulağıyla işitip dinlemedikleri halde, bir de yalan atıp, işittik diyenler gibi olmayın. Çünkü Allah katında, yerde gezinen canlıların en kötüsü, o düşünmeyen, sağır ve dilsizlerdir. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ Şayet Allah, onlarda bir hayır olduğunu bilseydi, onlara işittirirdi. Fakat onlara hak sözü işittirse bile onlar yine yüz çevirir ve döner giderlerdi. Ya eyyuhellezine amenu istecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum limâ yuhyikum. Ve'lemû ennallâhe yahûlu beynel mer'i ve kalbihi ve ennehu ileyhi tuhşarûn. Ey iman edenler! Allah ve Resulü, size hayat verecek hakikatlere sizi davet ettiğinde, ona icabet edin. Bilin ki Allah, insan ile kalbi arasına girer ve siz dönüp, onun huzurunda toplanacaksınız. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Bir de öyle bir fitneden sakının ki, o, içinizden yalnız zulmedenlere dokunmakla kalmaz, hepinize şamil olur. Biliniz ki Allah'ın cezalandırması şiddetlidir. وَاذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Düşünün ki bir zaman siz dünyada az ve zayıf idiniz. Öyle ki İnsanların sizi tutup kapacağından endişe ediyordunuz. Bu haldeyken Allah size yer yurt nasip etti. Sizi yardımıyla destekledi. Sizi temiz ve helal şeylerle rızıklandırdı. Ta ki şükredesiniz. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا اَمَانَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne hıyanet etmeyin. Bile bile aranızdaki emanetlerinize de hıyanet etmeyin. وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ Biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız sadece birer imtihan konusudur. Büyük mükafat ise ahirette Allah nezdindedir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظ۪يمِ Ey iman edenler! Siz Allah'ı sayar, haramlardan sakınırsanız, Allah size hakkı batıldan ayırt edecek bir anlayış kuvveti verir. Sizin günahlarınızı örter, sizi affeder. Allah büyük lütuf sahibidir. وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Bir vakitte o kâfirler, senin elini kolunu bağlayıp, zindana mı atsınlar, yahut öldürsünler mi, yahut seni ülke dışına mı sürsünler diye, bir takım tuzaklar planlıyorlardı. Onlar tuzak kura dursunlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman, artık anladık, biliyoruz. Dilesek bunun benzerini biz de söyleyebiliriz. Bu, önceden geçmiş insanların masallarından başka bir şey değildir, derler. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَوْ اِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Hani bir zamanda onlar, Ya Rabbi, eğer bu Kur'an senin tarafından gelmiş hak bir kitap ise, hemen üzerimize gökten taş yağdır. Yahut bize acı bir azap ver, demişlerdi. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Halbuki sen, onların aralarında bulunduğun müddetçe, Allah onları azaba uğratmaz. Eğer onlar istiğfar ederlerse, Allah bu takdirde de onlara azap etmez. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ اِنْ اَوْلِيَاءُهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Allah ne diye onları cezalandırmasın ki? Onlar kendileri Mescid-i Haram'ı yönetmeye layık olmadıkları halde, üstelik orayı ziyaret etmek isteyen müminleri de geri çeviriyorlar. Oranın hizmet ve yönetimine asıl ehil olanlar, Allah'ı sayıp ona şerik koşmaktan sakınanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Onların Mescid-i Haram'daki duaları ise, ıslık çalıp el çırpmaktan başka bir şey değil. Öyleyse küfür ve küfranınızdan dolayı tadın bakalım azabı. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Kâfirler insanları Allah yolundan uzaklaştırmak için mallarını harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama gayelerine ulaşamayacaklarından bu, onlara yürek acısı olacak. Sonra da mağlup edilecekler. İnkârlarında ısrar edenler, toplanıp cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah, murdarı temizden ayırsın ve murdarları birbiri üzerine bindirip, hepsini bir araya yığsın. Ve topunu birden cehenneme doldursun. İşte her şeylerini kaybedenler bunlardır. قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ وَاِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِينَ Ey Resûlüm! O kâfirlere de ki, eğer peygambere düşmanlıktan vazgeçip, İslam'a girerlerse, daha önceki suçları bağışlanacak. Yok, eğer dönüp tekrar düşmanlığa başlayacak olurlarsa, zaten emsallerinin başlarına gelen haller gözlerinin önünde. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ يَنْتَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Dünyada fitne kalmayıp, din tamamen Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer fitneden vazgeçerlerse onları bırakın. Allah zaten onların yaptıklarını hakkıyla görmektedir. وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ Yok, eğer yüz çevirirlerse biliniz ki Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. وَاَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Bir de malumunuz olsun ki, savaşta elde ettiğiniz ganimetin beşte biri Allah'ındır. Yani Resulullah'a, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara, gariplere aittir. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı, hak ile batılın iyice açığa çıktığı, O Bedir günü kulumuza indirdiğimiz ayetlere iman ediyorsanız, bu hükmü böylece kabul edeceksiniz. Allah her şeye kadirdir. اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ Hani Bedir Savaşı günü, ey Müslümanlar! Siz vadinin yakın kenarındaydınız. Onlar da uzak tarafındaydılar. Kervan ise sizden daha aşağıda, deniz sahilindeydi. Eğer sözleşmiş olsaydınız dahi, sözleştiğiniz vakitte öyle buluşamazdınız. Fakat Allah, takdir ettiği bir işi yerine getirmek için, sizi böyle buluşturdu ki, helak olan bir delile göre helak olsun, yaşayan da bir delile göre yaşasın. Çünkü Allah, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمْ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ O vakit Allah sana müşrik askerlerini rüyanda az göstermişti. Eğer onları çok gösterseydi, paniğe kapılır, emir ve kumanda konusunda ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Çünkü O, bütün sinelerin gizlediklerini pek iyi bilir. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ ف۪ي اَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ ف۪ي اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ Karşılaştığınız zaman, Allah sizin gözlerinizde onları az gösteriyor, sizi de onlara az gösteriyordu ki, Allah takdir ettiği işi yerine getirsin. Bütün işler sonuçta Allah'a raci olur. Nihai karar ve yürütme ona aittir. Ya eyyuhellezine amenu iza laqitum fi'atan fathbutu vezkurullaha kesiran leallekum tuflihun. Ey iman edenler, savaş esnasında karşı karşıya geldiğiniz düşman birliğine karşı dayanın, sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki felah bulasınız. وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ Allah'a ve Resulüne itaat edin. Sakın birbirinizle ihtilaf etmeyin. Sonra korkuya kapılıp zaafa düşersiniz. Rüzgarınız, kuvvetiniz gider. Bir de tam manasıyla sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُح۪يطًا Memleketlerinden çalım satarak, halka gösteriş yaparak savaşa çıkan ve Allah yolundan insanları uzaklaştıranlar gibi olmayın. Allah, onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Hani şeytan, onlara yaptıkları işi güzel gösterip, şöyle demişti. Bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur. Ben de yanınızdayım. Fakat iki ordu birbirini görecek hale gelip karşılaşınca, gerisin geri dönüverdi ve ben dedi sizden uzağım. Ben sizin göremediğiniz şeyleri görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Öyle ya Allah'ın azabı çok şiddetlidir. اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَا اُولَٰئِ د۪ينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ O zaman münafıklar ve kalplerinde şüphe bulunanlar diyorlardı ki, bu Müslümanları dinleri aldatmış. Halbuki kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter. Çünkü şüphe yok ki Allah azizdir, hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَر۪يقِ Melekler, o kâfirlerin yüzlerine ve arkalarına vurarak, tadın bakalım cayır cayır yanmanın acısını diyerek, canlarını alırken bir görmeliydin. ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ İşte bu, sizin ellerinizin işleyip öne sürdüğü işlerin karşılığıdır. Yoksa Allah asla kullarına zulmetmez. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Bunların gidişi, tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tutumu gibi oldu. Allah'ın ayetlerini inkâr ettiler. Allah da günahları sebebiyle onları bastırıverdi. Çünkü Allah pek kuvvetli, azabı da çok şiddetlidir. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Bu cezanın sebebi şudur. Bir millet kendilerinde bulunan güzel ahlak ve meziyetleri değiştirmedikçe, Allah da onlara verdiği nimeti, güzel durumu değiştirmez. Bir de şundan ki, Allah, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Dolayısıyla herkese layık olduğunu verir. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِم۪ينَ Evet, tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tutumu gibi, Rablerinin ayetlerini yalan saydılar. Biz de günahları sebebiyle onları imha ettik. Firavun ve beraberindekileri de denizde boğdu. Doğrusu bunların hepsi de zalim idiler. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Allah indinde bütün canlı mahlukat içinde en kötü olanlar, inkârcılıkta ısrar edenlerdir ki, onlar imana gelmezler. اَلَّذ۪ينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ ف۪ي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Onlar kendileriyle anlaşma yaptığında, hiç çekinmeden, her defasında anlaşmayı bozan kimselerdir. Onları savaşta ele geçirirsen, kendilerine öyle bir muamele yap ki, onların arkasındaki bütün öbür düşmanlara da ibret olsun da, akıllarını başlarına alsınlar. وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِدْ اِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ Seninle sözleşme yapan bir millette, sözleşmeye aykırı bir hainlik alameti tespit edersen, savaş açmadan önce, anlaşmanın artık geçersiz kaldığını ilan et ki, bunu bilme hususunda iki tarafta eşit olsun. Çünkü Allah hainleri sevmez. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ İnkâr edenler, öne geçtiklerini hiç zannetmesinler. Onlar elimizden kurtulamazlar. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ Düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Savaş atları yetiştirin ki, bu hazırlıkla Allah'ın düşmanlarını, sizin düşmanlarınızı ve onların ötesinde sizin bilemeyip de ancak Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutup yıldırasınız. Allah yolunda her ne harcarsanız, onun karşılığı size eksiksiz ödenir. Size asla haksızlık yapılmaz. وَاِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de yanaş ve Allah'a güven. Çünkü Allah semidir, alimdir. Her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. وَاِنْ يُرِيدُوا اَنْ يَخْدَعُوكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ هُوَ الَّذ۪ي اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Eğer bir takım hilelerle seni aldatmak isterlerse, hiç endişe etme. Allah sana yeter. Odur ki seni yardımıyla ve bir de mü'minlerle destekledi. Mü'minlerin kalplerini birbirine ısındırıp bir araya getirdi. Şayet sen dünyada bulunan her şeyi sarf etseydin bile, yine de onların kalplerini birleştiremezdin. Fakat Allah onları birleştirdi. Çünkü O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ya eyyuhen nebiyyü hasbukallahu ve men ittebaake minel mu'minin. Ey peygamber! Allah sana ve seninle beraber olan mü'minlere yeter. Ya eyyuhen nebiyyü harridil mu'minine alel qital. اِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ Ey Peygamber! Mü'minleri savaşa teşvik et. Eğer sizden tam sabırlı 20 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve eğer siz mü'minlerden 100 kişi olursa, kâfirlerden 1000 kişiyi mağlup eder. Çünkü o kâfirler, gerçeği ve akıbeti anlamayan bir güruhtur. الْآنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ ف۪يكُمْ ضَعْفًا فَاِنْ يَكُمْ مِنْ كُنْتُمْ صَابِرَةً يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Ama şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Çünkü sizde savaşma konusunda bir zayıflık olduğunu müşahede etti. O halde sizden sabırlı 100 kişi, Allah'ın izniyle onlardan 200 kâfire üstün gelir. Ve eğer sizden 1000 kişi olursa, onlardan 2000 kişiye galip gelir. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Bir peygamberin dünyada zafer kazanıp küfrü zelil kılmadıkça, esirler edinip onları fidye karşılığında serbest bırakması uygun düşmez. Siz dünya metaını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ ف۪ي مَا أَخَدْتُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ. Eğer Allah'ın levh-i mahfuzda yazdığı daha önceki bir hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Ama bundan böyle fidyeyi ve ganimeti size mübah kıldım. Artık aldığınız ganimetleri helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Ey Peygamber! Ellerinizdeki esirlere de ki, eğer Allah sizin kalplerinizde hayır yani iyi niyet, iman ve ihlas istidadı bulursa, sizden alınan fidyelerden daha hayırlısını size verir ve günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. وَاِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Eğer sana hıyanet etmek isterlerse, unutmasınlar ki, daha önce de onlar Allah'a hıyanet etmişlerdi de, Allah onlara karşı sana imkan ve kudret vermişti. Onları senin eline düşürmüştü. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. İnnellezîne âmenû ve hâcerû ve câhedû bi emvâlihim ve enfusihim fî sebîlillâh. وَالَّذ۪ينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. İman edip Allah yolunda hicret edenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerle, onları barındıran ve onlara yardım eden ensar var ya, işte bunlar birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret etmedikçe sizin için mirasta onlara hiçbir velayet yoktur. Bununla beraber, eğer din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir topluluk aleyhine olmamak şartıyla, onlara yardım etmeniz gerekir. Allah, bütün yaptıklarınızı görmektedir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُمْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَب۪يرٌ Dini inkâr edenler de birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardımcı olmazsınız. Dünyada bir fitne kopar, müthiş bir bozukluk, bir fesat ortaya çıkar. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آوَوْا وَنَصَرُوا اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ İman edip hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle onlara kucak açıp yardım eden ensar var ya, İşte gerçek mü'minler bunlardır. Bunlara bir mağfiret, pek değerli bir nasip vardır. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Bunlardan sonra iman edip hicret edenler, sizinle beraber cihad edenler var ya, işte onlar da sizdendir. Allah'ın hükmüne göre, akrabalık yönünden yakınlıkları olanlar, birbirlerine varis olmaya daha layıktırlar. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.